bueno, bilakaeran hasi ginean, hasi ginean santziguten alderuntze joaten, eta efektibamente aurkitu genuen beraietako, antzioguetako bat aurkitu genuen, 47 pertsonak, parkatu, 43 pertsonak ziren. Bueno, hau jaso genituen, eta, bueno, hasiera batean egia esan ziguten usten jasotzen, informazioa maltatikan, beraiek koordinatu zuten reskate hau, eta esaten ziguten, emateko ura, emateko janari zerbait eta txalekoak banatzeko, baina nuko egiten zikuten pertsona hauetik aitamarira igotzea. Eta bueno, ja ordu batzuk pasa ziranean, erabaki zuen Maltak permiso emateko pertsona hauek igotzeko aitamarira, igoziran, eta hortik aurrera, bueno, ba, suposatzen da nola Maltak koordinatu duen erreskate hau, Maltak arduratu behar duela. Jaren arabera horrela da. Eta aurkitu ginen sorpresakien, bueno, Maltak ez zuela honen ardurarik hartzen, eta, bueno, de hecho, Maltakuko egin du pertsona hauek jasotzera. Legez behar du egin hau, berak koordinatu dulako, baina uko egiten dio.